Thank you.

Trzeci Polskiego Radia. Whatever I do. Trzeci Polskiego Radia. to sobie. Łzy mnie nie chronią przed tobą, jakoś smutku nie koją, tylko że z tymi mokną.